श्रीमद् भगवद गीता के 17वें अध्याय का विचार कल संपन्न हुआ। 18वें अध्याय का विचार आज प्रारंभ होना है। इस अध्याय के अवतरण भाष्य में भाष्यकार भगवान बता रहे हैं कि यह अध्याय संपूर्ण गीता शास्त्र का उपसंहार रूप अध्याय है, इसलिए इस अध्याय में संक्षेप में पूर्व सभी अध्याय में बताया गया जो अर्थ है विस्तार से उसका कथन हो रहा है, और पूर्व अध्यायों में वेदार्थ ही बताया गया है, इसलिए पूर्व सत्रह अध्याय तथा वेदार्थ दोनों का भी संक्षेप से उपसंहार माना जाता है। इस 18वें अध्याय को संबंध भाष्य में भाष्यकार भगवान 18वें अध्याय के यही बता रहे हैं। तो संबंध भाष्य को देखा जाए, सर्वस्य एव गीता शास्त्रस्य अर्थ अस्मिन् अध्याये उपसंहृत्य सर्वस्य वेदार्थो वक्तव्य इत्येवम् अर्थ अयम् अध्याय आरभ्यते। सर्वस्य एव गीता शास्त्रस्य अर्थ अस्मिन् अध्याये उपसंहृत्य वक्तव्य इत्येवम् अर्थ अयम् अध्याय आरभ्यते, ऐसा एक वाक्य बनेगा। समस्त गीता शास्त्र के अर्थ का संक्षेप में उपसंहार करके कथन करना चाहिए, इस अभिप्राय से अयम अध्याय ने अंतिम अध्याय 18वां अध्याय प्रारंभ हो रहा है। और एक वाक्य बनता है कि अस्मिन् अध्याये वेदार्थ उपसंहृत्य वक्तव्य इति एवं अर्थ अयम अध्याय आरभ्यते। तो 17 अध्याय में वेदार्थ का ही कथन हुआ है, इसलिए उपसंहार स्थानीय जो 18वां अध्याय है इसमें भी उपनिषदों में विस्तार से अलग अलग स्थान पर कहा गया जो अर्थ है समस्त उपनिषदों में उसका भी उपसंहार संक्षेप में करके कथन इसमें होना चाहिए, इस अभिप्राय से ये अध्याय प्रारंभ होता है। तो कहा कि ये आपको कैसे ज्ञात हुआ कि समस्त गीता शास्त्र का इस अध्याय में उपसंहार किया जा रहा है करके, तो भाष्कर भगवान आगे वाले वाक्य में लिखते हैं, इससे ज्ञात होता है कि यह अध्याय समस्त गीता का उपसंहार स्थानीय है करके। सर्वेषु हि अतीतेषु अध्यायेषु उक्तः अर्थ अस्मिन् अध्याये अवगम्यते। पूर्ववर्ती समस्त अध्यायों में जिस अर्थ का विस्तार से निरूपण हुआ वह सब अर्थ संक्षेप में इस अध्याय में अवगत होता है, प्रतीत होता है। इसलिए माना जा रहा है कि द्वितीय अध्याय के 12वें श्लोक से उपक्रम करके द्वितीय अध्याय में भी संक्षेप में वो पूरा तृतीय तथा सत्र तृतीय अध्याय से सत्रहवें अध्याय तक विस्तार से जिस अध्याय के अर्थ को बताया गया वह उपक्रम में संक्षेप में है। ज्ञान निष्ठा कर्म निष्ठा दो निष्ठाएं वेद ने बताई हैं और वो दोनों निष्ठाएं येषा ते विहिता सांख्ये बुद्धिर्योगे तिमां श्रृणु, उससे ज्ञान निष्ठा जो कर्म निष्ठा की फल रूपा है उसका वर्णन हुआ। नत्वे वाहम जातु नासम नत्वम नेमे जनाधिपा से लेकर के येषा ते भी हिता सांख्ये बुद्धि यहाँ तक से, और योगे तू इमाम श्रेणु यहाँ से उपक्रम है ज्ञान निष्ठा रूपी साध्य निष्ठा को बता करके उसकी साधन निष्ठा जो कर्म निष्ठा है उसका, और कर्म निष्ठा को द्वितीय अध्याय में वहाँ तक बताया। यदाते मोह कलिलं बुद्धिर्वेति तरिष्यति तदागन्तासि निर्वेदं श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च, श्रुति भी प्रतिपन्ना दे बुद्धिर्स्थास्यति निश्चला समाधाव चला बुद्धि तदा योगम अवाप्स्यसि। ये श्रुति भी प्रतिपन्नाते यदा स्थास्यति निश्चला इत्य यहाँ तक वो है कर्म निष्ठा का वर्णन एक प्रकार से, यानी कर्म से चित्त शुद्धि होगी, मोह कलिल का अतितरण होगा, वैराग्य होगा, तो परमात्मा में बुद्धि संसार से राग द्वेष रहित हुई बुद्धि परमात्मा में समाहित होती है। वहाँ समाधि शब्द का अर्थ है समाधीयते अस्मिन् सर्वम् इति समाधि, ऐसी समाधि शब्द की उत्पत्ति करते तो समाधि शब्द का अर्थ होता है अनात्म कार्य कारणात्मक समस्त जगत जिसमें समाहित होता है वो है समाधि, वो है परमात्मा, और उस परमात्मा में बुद्धि स्थिर हो जाती है। कब? जब अनात्मा जगत से राग द्वेष रहित होती है। अनात्मा जगत गत राग द्वेष की मोह कलील है, वो व्यति तरिष्यति, वो है राग द्वेष रूपी मोह कलील, अंतकरणस्थ मल उसकी निवृत्ति होती है योग से, यानी निष्काम कर्म योग से। तो इस प्रकार वो निष्काम कर्म योग ये ज्ञान निष्ठा का वो है साधन, उसे सफल कर्मनिष्ठा का फल है चित्त शुद्धि द्वारा वैराग्य निर्वेद की प्राप्ति। वहाँ तक वो कर्मनिष्ठा का वर्णन है, और वैराग्य हुआ तो ज्ञान के अंतरंग साधनों में मन लगता है। तो ज्ञान के अंतरंग साधनों का संबंध सीधा परमात्मा से, इसलिए परमात्मा में स्थिर होती है का अर्थ है परमात्म प्रतिपादक वेदांत ग्रंथों के ठीक ठीक विचार में भी मन लग जाता है, मनन में भी लग जाता है, वेदांत अर्थ के निधिध्यासन में भी लग जाता है। तो इसीलिए वैराग्यवान को कहा गया वेदांत विचार श्रवण मनन निधिध्यासन का अधिकारी। तो फिर वो ज्ञान योग प्राप्त होता है, तदा योगम अवाप्स्यसि कहा, तो योग है ज्ञान योग। यदाते क्या श्रुति भी प्रतिपन्नाते यदा स्थास्यति निश्चला समाधाव चला बुद्धिम तदा योगम अवाप्स्यसि, वो योग है यहाँ पर ज्ञान योग। तो परमात्मा के अनुभव के साधन श्रवण मनन निधिध्यासन में ठीक से मन लगेगा तो साक्षात्कार होगा उसका फल, वही योग की प्राप्ति है। तब वो जो है हो जाता है स्थित प्रज्ञ, ये 53वां श्लोक है, 54वें श्लोक में फिर आया कि जिसका मन परमात्मा में स्थित हो जाता है उसका क्या लक्षण है, आगे लक्षण बताया है। तो ये ज्ञान निष्ठा और कर्म निष्ठा, ये दो निष्ठाएं उपनिषदों में बताई गई हैं। स्थान स्थान पर कोई भी उपनिषद लो, या तो ज्ञान की चर्चा या तो ज्ञान के साधन रूप अनुष्ठेय कर्म, कायिक वाचिक मानसिक, इनकी चर्चा। और यही अर्थ उपक्रम स्थानीय द्वितीय अध्याय में बताया गया है संक्षेप में, और इसी का तृतीय अध्याय से लेकर के 17वें अध्याय तक या तो परमात्मा का ज्ञान या तो परमात्म ज्ञान प्राप्ति के साधनों की चर्चा विस्तार से तत्त्व अध्यायों में हुई, तीसरे अध्याय से 17वें अध्याय तक। और ये जो 18वां अध्याय है इसमें फिर उस तीसरे अध्याय से 17वें अध्याय तक का ग्रंथ है उपपादक, जो उपक्रम में अर्थ बताया गया संक्षेप में उसका उपपादन हुआ, विस्तार से उसकी चर्चा हुई 15 अध्यायों में, तीसरे अध्याय से 17 अध्याय तक, 15 अध्याय हो गया ना। और 18वां अध्याय है इसमें चर्चा हो रही है, फिर जैसे उपक्रम में चर्चा हुई ऐसे उपसंहार में उपपादित अर्थ का फिर से संक्षेप में कथन। तो उपक्रम और उपसंहार की एक वाक्यता मानी जाती है, उपक्रम में जो अर्थ बताया गया वही अर्थ वैसा ही उपसंहार में बता दें तो माना जाता है उपक्रम और उपसंहार एकार्थक हैं। तो उपक्रम उपसंहार का एक अर्थ जब होगा तो ये एक प्रमाण बन जाता है तात्पर्य निर्णय में, उपक्रम उपसंहार की एक वाक्यता, एक अर्थ विषयकत्व। तो माना जाता है कि उपनिषदों का तात्पर्य इसी में है, ऐसा होता है। क्या नाम वो गीता का तात्पर्य जो उपक्रम में बताया गया, नत्वे वाहम जातुनासम नत्वम नेमे जनाधिपा न चैवन भविष्याम सर्वे वयम अतः परम, हम सब एक हैं। इसमें यानी गीता का उपक्रम वाक्य ही बताता है कि हम सब एक हैं। अरे कौन करे भगवान, हम सब एक हैं यानी मैं स्वयं भगवान कह रहे हैं, मैं भी, और वयम कहने से भगवान भी आ रहे हैं, बाकी सब भी आ रहे हैं, वे परम हैं यानी परब्रह्म रूप हैं। क्यों? तो अतः, इसी कारण से। किस कारण से? तो शरीर आदि अनात्म उपाधि के न रहने पर भी हम रहते हैं और वर्तमान में भी हैं, भविष्य पहले ये शरीर आदि नहीं थे तब भी थे, वर्तमान में शरीर आदि हैं तब भी हैं, भविष्य में भी हम रहेंगे। का मतलब हम शरीर आदि जो उपाधियां हैं ये तो अनित्य हैं, लेकिन हम माने अहम अर्थ वहाँ का परमात्मा और त्वमर्थ तथा जनाधिप शब्द से ग्राह्य त्वमर्थ जो जीवात्मा, ये दोनों भी उपाधि के न रहने पर भी रहते हैं तो सत्य हो गए, और सत्य अनेक नहीं होते, इसलिए कहा सत्य तो एक है। सदैव सौम्य इदमग्रासित एकमेवा द्वितीयम के अनुसार सजातीय विजातीय स्वगत भेद रहित सांख्यों के तरह यदि प्रकृति से पृथक असंग निर्विकार चेतन अनेक होंगे तो सजातीय भेद रहेगा, लेकिन एकमेवा द्वितीयम श्रुति कहती है कि सजातीय भेद से भी रहित है, विजातीय भेद से भी रहित है, और निरवयव होने से स्वगत भेद से भी रहित वो पर तत्व है, परादेवता जिसे कहा गया, वो परादेवता ही हम सब हैं, ऐसा गीता कहती है। सर्वे वयम अतः परम से, और उपक्रम में बताई गई बात हुई पर ब्रह्मात्म एकत्व, और उसी ब्रह्मात्म एकत्व को यहाँ पर भी बताया जा रहा है। ब्रह्मात्म एकत्व अनुभूति जिससे हो ऐसे साधन एक बताए हैं, वही सब यहाँ पर भी बताए जा रहे हैं। इसलिए ये पंद्रहवा क्या नाम अठारहवा अध्याय और द्वितीय अध्याय एक अर्थक होने से, उपक्रम उपसंहार में एक वाक्यता है, यह गीता के तात्पर्य का निर्णायक प्रमाण है। उपक्रम उपसंहार में एकार्थकत्व, इसलिए गीता का तात्पर्य एकत्व में है। यहाँ भी उपसंहार में ही कहते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, वहाँ एकम से वही पूर्ण तत्व लिया जा रहा है, एक जो मैं हूँ उसे ही शरणाओ का मतलब है, आत्मा के रूप में मैं के रूप में जानूंगा। शरणम गच्छ का अर्थ भाष्कर भगवान करते हैं जानी ही, अनुभव कर लो मैं के रूप में। तो यहाँ पर भी ब्रह्मात्म एकत्व बताया जा रहा है, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज अहंत्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि। तो इसलिए ये गीता ब्रह्मात्म एकत्व में तात्पर्यवती है, और स्थान स्थान पर अभ्यास आदि भी आए ही हैं। इसलिए भाष्कर भगवान कह रहे हैं कि सर्वेषु ही अतीतेषु अध्यायेषु उक्तः अर्थ अस्मिन् अध्याये अवगम्यते। अतीत समस्त अध्यायों में जो विस्तार से बताया गया अर्थ है वह संक्षेप में इस अध्याय में उपलब्ध है, इसलिए ये अध्याय उपसंहार स्थानीय है। ये कहा जा रहा है समस्त गीता का अर्थ अठारहवें अध्याय में है। सर्वस्य एव गीता शास्त्रस्य अर्थ अस्मिन् अध्याये उपसंहृत्य वक्तव्य, ये इसीलिए कहा जा रहा है। तो कहा यदि ऐसा है तब तो पूर्वोक्त अर्थ का उपसंहार ही इस अध्याय में है, और पूर्व में विस्तार से जिस अर्थ को बताया है अर्जुन ने सुना भी है सावधान चित्त होकर के, उसका ज्ञान भी हुआ है अर्जुन को, तो ज्ञात अर्थ विषयक प्रश्न नहीं होता। अर्जुन के प्रश्न से ही अठारहवें अध्याय का प्रारंभ है, और अर्जुन का प्रश्न तो कुछ और बता रहा है। अर्जुन का प्रश्न से तो ये लगता है कि अर्जुन को सन्यास पदार्थ और त्याग पदार्थ का अलग अलग वास्तविक स्वरूप जानने की इच्छा है, त्याग पदार्थ का तत्व और सन्यास पदार्थ के तत्व की जिज्ञासा से अर्जुन का प्रश्न हो रहा है, ऐसा अर्जुन के प्रश्न से ज्ञात हो रहा है। और अर्जुन का जो प्रश्न होगा, जिज्ञासु का जो प्रश्न होगा, जिज्ञासु की जिज्ञासा शांत करने के लिए तो फिर आचार्य उत्तर देते हैं। तो अर्जुन की जिज्ञासा तो 18वें अध्याय के प्रथम श्लोक में पूर्वोक्त विस्तार से पूर्वोक्त अर्थ के संक्षेप कथन विषयक नहीं है, अपितु सन्यास पदार्थ और त्याग पदार्थ के तत्व विषयक जिज्ञासा है, इसलिए तत्व विषय की प्रश्न है। और ये संन्यास और त्याग पदार्थ का तत्व एक गीता का संपूर्ण अर्थ नहीं है, गीता शास्त्र के द्वारा उक्त अर्थ का एक देश हो सकता है, त्याग पदार्थ का तत्व और संन्यास पदार्थ का तत्व समस्त गीतार्थ नहीं है, अपितु गीतार्थ का एक अंश है। तो ये एक अंश विषयक प्रश्न है, समस्त गीतार्थ के संक्षेप विषयक प्रश्न भी नहीं है। तो आप कैसे कहते हैं कि समस्त गीतार्थ का उपसंहार करके कहना चाहिए इसलिए अध्याय प्रारंभ हुआ, और वेदार्थ भी संपूर्ण बताना चाहिए संक्षेप में इसलिए यह अध्याय प्रारंभ हो रहा। तो वेदार्थ भी संपूर्ण वेदार्थ का एक अंश ये संन्यास और त्याग पदार्थ हो सकता है, लेकिन संपूर्ण उपनिषद अर्थ तो नहीं हो सकता। इसलिए संपूर्ण वेदार्थ बताने के लिए अध्याय प्रारंभ हुआ, ये अर्जुन के प्रश्न से ज्ञात नहीं होता। ऐसी शंका भाष्कर भगवान के प्रति की उनके विद्यार्थी ने। अभी तो भाष्कर भगवान बता रहे हैं कि अध्याय किस लिए प्रारंभ हो रहा करके। संपूर्ण गीता शास्त्र के अर्थ को संक्षेप में बताने के लिए अध्याय प्रारंभ हो रहा है उपसंहार करने के लिए, ये ऐसा आप कह रहे हो तो फिर अर्जुन का प्रश्न उसके अनुरूप नहीं लगता है। अर्जुन का प्रश्न तो गीतार्थ एक देश विषयक है, उस प्रश्न की कैसे संगति लगेगी, ये जो प्रश्न है। हाँ, संन्यास और त्याग इन दोनों का वो यथार्थ स्वरूप जानना चाहता है अर्जुन। तो संन्यास भी त्याग है और एक त्याग पदार्थ भी पूछा जा रहा है, वो भी त्याग है, लेकिन त्याग विशेष है संन्यास और त्याग अलग एक त्याग विशेष है त्याग पदार्थ, ये बताएंगे आगे। तो ये वाक्य हैं अवतरण भाष्य में एक इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए कि अर्जुनस्तु संन्यास त्याग शब्दार्थयो एव विशेषम बुभुत्सुहु वाच। तो अर्जुन को तो संन्यास शब्दार्थ और त्याग शब्दार्थ में जो विशेष है यानी भेद है, आपाततः संन्यास पदार्थ और त्याग पदार्थ एक ही प्रतीत होता है, लेकिन इन दोनों में अवांतर भेद हैं। त्याग पदार्थ और संन्यास पदार्थ में वो जो अवांतर विशेष यानी भेद हैं सूक्ष्म इनमें, संन्यास पदार्थ और त्याग पदार्थ में, उसे जानना चाहता है अर्जुन। तो कहते हैं कि अर्जुनस्तु संन्यास त्याग शब्दार्थयो एव विशेषम बुभुत्सु। उधर ही बैठना, अभी तो बाद में हो जाना, बाद में आ जाना। तो विशेषम बुभुत्सु अर्जुन वाच, इन दोनों के अवांतर भेद को, त्याग शब्दार्थ और संन्यास शब्दार्थ के अवांतर भेद को समझना चाहता है अर्जुन, इसलिए भगवान से प्रश्न करते हैं। तो ये अर्जुन का प्रश्न तो एक देश विषयक है। वो हाँ, यहाँ शुरू में जो है प्रश्न अर्जुन का तो संन्यास शब्दार्थ और त्याग शब्दार्थ विषयक ही है। अर्जुन के इस प्रश्न का उत्तर दे करके भगवान फिर उपसंहार में समस्त अर्थ को बताएंगे। अर्जुन तो चाहता है केवल त्याग पदार्थ और संन्यास पदार्थ में जो अवांतर भेद है उसे समझना। तो अर्जुन की जो जिज्ञासा है उस जिज्ञासा को शांत करके फिर भगवान पूर्व में विस्तार से बताए गए हुए अर्थ का संक्षेप में उपसंहार करेंगे। उपसंहार स्थानीय अध्याय होने से भू युत्पत्ति कैसे है बुभुत्सु शब्द की? बुध धातु से, बुध धातु से सन प्रत्यय हुआ। बुध अवगमने धातु है ज्ञानार्थक, बुध अवबोधने। हाँ, तो बोधुम इच्छति इति बुभुत्सु, बुध धातु से सन होकर के बुभुत्स एक बन जाता है, उसकी सनाद्यंत धातु से धातु संज्ञा होती है। फिर सनासंस भिक्ष उ एक सूत्र है, उससे कर्ता अर्थ में उ प्रत्यय होकर के, भू नहीं बुध, बुध नहीं बुध, तो बुभुत्सु बन जाता है। बुभुत्सु का अर्थ है जानने की इच्छा, बोध की इच्छा वाला बुभुत्सु। जैसे पी पठिसु होता है पढ़ने की इच्छा वाला, ऐसे बुभुत्सु का अर्थ है जानने की इच्छा वाला, अर्जुन का विशेषण है। तो अर्जुन तो इन त्याग शब्दार्थ और संन्यास शब्दार्थ के विशेष का बुभुत्सु है, यानी जिज्ञासु है। बुभुत्सु का पर्यायवाचक है जिज्ञासु। तो प्रथम श्लोक का उच्चारण कर ले। संन्यासस्य महाबाहो तत्त्वमिच्छामि वेदितुम् त्यागस्य च ऋषिकेश पृथक् केशी निषूदन। तो हे महाबाहो अर्जुन भगवान को, हे महाबाहो, हे ऋषिकेश, हे पृथक, हे केशी निषूदन, ऐसे तीन संबोधनों से संबोधित करते हैं। तो ये कहते हैं कि संन्यास ऐसा महाबाहो इत्यादि संबोधन करके भगवान कृष्ण को के चित्त को अपने प्रश्न के ओर आकर्षित करके, फिर ये कहा, प्रश्न किया कि संन्यासस्य तत्त्वम् वेदितुम् इच्छामि। हे महाबाहो, मैं संन्यास यानी संन्यास पदार्थ का जो तत्व है, तत्व कहते हैं वास्तविक स्वरूप को, तो संन्यास पदार्थ के वास्तविक स्वरूप को जानना चाहता हूँ। संन्यास का वास्तविक स्वरूप क्या है? संन्यासस्य तत्त्वम्, यहाँ संन्यास शब्द से संन्यासस्य से लेना संन्यास पदार्थस्य तत्त्वम् वेदितुम् इच्छामि, और त्यागस्य च तत्त्वम् संन्यास पदार्थस्य तत्त्वात् पृथक्, त्यागस्य च तत्त्वम् वेदितुम् इच्छामि, ऐसे लगाना। तो संन्यास पदार्थ के वास्तविक स्वरूप को और त्याग पदार्थ का भी जो वास्तविक स्वरूप है उसका संन्यास के वास्तविक स्वरूप से पृथक स्वरूप जानना चाहता हूँ। त्याग का यदि है तो संन्यास पदार्थ और त्याग पदार्थ वस्तुतः ही एक हैं या अलग अलग हैं, तो उनका जो वास्तविक अलग अलग स्वरूप है, पृथक स्वरूप है यथार्थ, उस स्वरूप को जानने की मुझे इच्छा है और मेरी इस जिज्ञासा को भी आप शांत कर सकते हैं। इस अभिप्राय से हे ऋषिकेश, ये भी संबोधन है। ऋषि कहते हैं इंद्रियों को, और इंद्रिय के नियंता को, स्वामी को कहा जाता है ऋषिकेश। ऋषिक है इंद्रियां, ऋषिकेश है इंद्रियों का नियंता। तो मनसो मनोयत, वाचोह वाचम इत्यादि केनोपनिषद मंत्र के अनुसार ऋषिक जो मनादि इंद्रिया और उनका नियामक, उन्हें अपने अपने विषयों के ज्ञान का सामर्थ्य प्रदान करने वाला, केनेशितम पतति प्रेषितम मनः इत्यादि से, जिसकी सन्निधि मात्र रूप प्रेरणा से सामर्थ्य प्राप्त करके अपने मंतव्य विषय के मनन में मन प्रवृत्त होता है, चक्षु इंद्रिय और अपने विषय रूप ग्रहण में प्रवृत्त होती है जिसकी सन्निधि रूप प्रेरणा से, वो है ऋषिकेश। और वह इस सन्यास पदार्थ की, क्योंकि वाचोह वाच है, कर्म इंद्रियों के भी अपने अपने व्यापार जिसकी सन्निधि में हो रहा है, सन्निधि रूप प्रेरणा से हो रहा है, वो अच्छी तरह से जान सकता है कर्म इंद्रियों के व्यापार का त्याग, त्याग है या सन्यास है या और कुछ सन्यास है, वो ऋषिकेश जान सकता है ठीक से। इसलिए हे ऋषिकेश, ये जो सन्यास पदार्थ और त्याग पदार्थ के तत्व विषयक जिज्ञासा मेरे मन में है, इस जिज्ञासा को शांत कर सकते हैं आप ही। इसे प्रकट करने के लिए ऋषिकेश ये संबोधन है, और ये कोई आपको बहुत कठिन कार्य नहीं है मेरी जिज्ञासा को शांत करना। आप केशी नामक एक असुर विशेष हैं, उसका भी निषूदन यानी मर्दन कर चुके हो, हनन कर चुके हो, तो ये जो अंतस्थ ये प्रश्न, अज्ञान और संशय रूप असुर हैं, असुर होते हैं साधक के अहित ऐसी, जैसे बाह्य देवता के संस्कार से संस्कारित तो प्राणियों के विरोधी होते हैं असुर, ऐसे अंतर असुर हैं संशय। इसलिए कहते हैं कि संशयात्मा विनश्यति, जैसे देवताओं को नष्ट कर देते हैं असुर, तो अंतर का जो असुर है संशय, वह संशय संशयवान व्यक्ति को विनाश की ओर ले जाता है, इसलिए वह असुर की तरह असुर ही है। और ये जो मुझे संशय हुआ है त्याग पदार्थ और संन्यास पदार्थ के तत्व के विषय में, इस संशय रूपी असुर का निषूदन, निराकरण करना भी आपके लिए अनायास है, सरल है। इस अभिप्राय से केशी निषूदन ये भी एक संबोधन है, और हे महाबाहो ये भी संबोधन है। तो टीकाकार इन अनेक संबोधनों का अभिप्राय बताते हैं, प्रष्टव्य अर्थ के प्रति आदर व्यक्त करने के लिए अनेक संबोधन है। संन्यासस्य भाष्य में है संन्यास शब्दार्थस्य, संन्यासस्य का अर्थ है संन्यास शब्दार्थ का, यानी संन्यास पदार्थ का जो तत्व है, तो संन्यासस्य इति एतत् हे महाबाहो तत्त्वम्, तत्व शब्द की उत्पत्ति करते हैं तस्य भाव तत्त्वम् यानी याथात्म्यम्। पहले विग्रह हुआ तत्व शब्द का कि तस्य भाव तत्त्वम्, और तत्त्वम् शब्द का अर्थ है याथात्म्य यानी वास्तविक स्वरूप। तो संन्यास पदार्थ का जो वास्तविक स्वरूप है, इति एतत् इच्छामि वेदितुम् याने ज्ञातुम्, और त्यागस्य च याने त्याग शब्दार्थस्य च इति एतत् ऋषिकेश पृथक याने इतरेतर विभागतः, संन्यास और त्याग पदार्थ का परस्पर जो वैलक्षण्य है वास्तविक, उस वैलक्षण्य को मैं जानना चाहता हूँ। केशी निषूदन शब्द की शब्द का अर्थ करते हैं कि केशी नामा हय छद्मा असुरः तम निषूदितवान भगवान वासुदेवः तेन तन्नामना संबोध्यते अर्जुनेन। तो एक केशी नाम वाला असुर हैं, वह घोड़ा बन करके आया था हयग्रीव। असुर माया भी होते हैं, माया से अनेक रूप धारण कर लेते हैं, तो केशी उसका माता पिता ने रखा हुआ नाम था और घोड़े का रूप धारण करके आया और उसका संहार कर दिया भगवान वासुदेव ने, इसलिए वासुदेव को कहा जाता है केशी निषूदन। तब से निषूदन का अर्थ है नष्ट करने वाला, मारने वाला। तो केशी नामक राक्षस का वध करने वाले। द्वितीय श्लोक का अवतरण भाष्य है, तत्र तत्र निर्दिष्टो संन्यास त्याग शब्दो न निलुंठितार्थौ पूर्वेषु अध्यायेषु, अतः अर्जुनाय पृष्टवते तन्निर्णयाय श्री भगवान वाचः। तो कहते हैं जब समस्त वेदार्थ 17वें अध्याय तक गीता में बताया ही गया है, तो त्यागे नैके अमृतत्व मानसु ये भी वेद हैं, तो इस वेद का अर्थ भी पूर्व में बताया गया कि नहीं? गीता सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपाल नंदन के अनुसार समस्त उपनिषदों की सार रूपा है। तो त्यागे नैके अमृतत्व मानसु और पुत्रेशनायाश्च वित्तेशनायाश्च लोकेशनायाश्च वित्ताय युत्थाय अथ भिक्षाचर्यं चरन्ति, इस वाक्य के द्वारा विहित संन्यास उसको भी, और त्यागे नैके अमृतत्व मानसु से बताए गए त्याग को भी, त्याग पदार्थ को भी पूर्व में स्थान स्थान पर भगवान बता ही चुके हैं, तो अर्जुन भी सुन चुके हैं, तो वहाँ सुन करके समझ ही चुके हैं, तो ज्ञात अर्थ विषय की फिर प्रश्न क्यों कर रहे हैं? ये कोई एक प्रश्न भाष्यकार भगवान को पूछा उनके विद्यार्थी ने, तो भाष्यकार भगवान कहते हैं भगवान ने जरूर त्याग और संन्यास का पूर्व अध्यायों में स्थान स्थान पर कथन किया है, बिल्कुल नहीं किया ऐसी बात नहीं है, लेकिन कहते हैं इन दोनों का निकृष्ट अर्थ जैसा निष्कर्ष निकलना चाहिए ना, वो निष्कृष्ट अर्थ नहीं निकला है अभी तक अर्जुन के समझ के अनुसार। इसलिए अर्जुन को अभी पूर्व में बताए गए सन्यास पदार्थ और त्याग पदार्थ का जो स्वरूपतः वैलक्षण्य है वो स्पष्ट नहीं हो पाया है, और इसे ऋषिकेश भगवान होने के कारण अर्जुन के भी मन के ज्ञाता है, ये जानते हैं कि अर्जुन को अभी ये दोनों पदार्थ का जो अवांतर वैलक्षण्य है, भेद है, वो सुस्पष्ट नहीं हुआ है। उस दृष्टि से अर्जुन के जिज्ञासा को शांत करने के लिए भगवान त्याग पदार्थ और सन्यास पदार्थ का जो अवांतर भेद है उसे बता रहे हैं। ये यहाँ पर कहा कि तत्र तत्र निर्दिष्टौ सन्यास त्याग शब्दौ, यानी सन्यास पदार्थ और त्याग पदार्थ का तत्र तत्र यानी पूर्व अध्यायों में स्थान स्थान पर कथन हुआ है, लेकिन न निलुंठितार्थौ ये सन्यास पदार्थ और त्याग पदार्थ निलुंठितार्थ नहीं है अभी, का मतलब निलुंठित अर्थ कहा जाता है निष्कृष्ट अर्थ को, बिल्कुल ये सन्यास पदार्थ हैं ये त्याग पदार्थ हैं इन दोनों में ये भेद है, ऐसा पूरा पूरा सुस्पष्ट अभी त्याग पदार्थ और सन्यास पदार्थ पूर्व अध्यायों में नहीं बताए गए हैं। इसलिए क्या हुआ कि पूर्वेषु अध्यायेषु सन्यास त्याग शब्दों न निलुंठितार्थौ, जिस कारण से ऐसा है कहते हैं, अतः इसीलिए अर्जुनाय पृष्ठवते तन्निर्णयाय श्री भगवान वाच। तो तन्निर्णयाय यानि अर्जुन को जो जिस अर्थ की जिज्ञासा है उस अर्थ का वास्तविक निर्धारण करने के लिए सन्यास और त्याग पदार्थ के अवांतर भेद को सुस्पष्ट करने के लिए भगवान कहते हैं श्री भगवान वाच। तो द्वितीय श्लोक का उच्चारण कर लें। श्री भगवान उवाच काम्यानां कर्मणां न्यासं सन्यासं कवयो विदुः सर्वकर्म फलत्यागं प्राहुस्त्यागं विचक्षणा। तो भगवान सन्यास पदार्थ और त्याग पदार्थ के विषय में कई विद्वानों के मत बताते हैं, और ये बताते हैं दो श्लोकों में विद्वानों के मत दूसरे तीसरे में, और इनके विषय में अपना जो मत है उसे बताते हैं चौथे श्लोक में। तो पहले विद्वानों की जो मान्यता है सन्यास पदार्थ के विषय में और त्याग पदार्थ के विषय में वो कह रहे हैं। तो काम्यानाम कर्मणाम न्यासम कवयः सन्यासम विदुहु। तो कवयः कहते हैं क्रांतदर्शी को, कवयो क्रांतदर्शिन, क्रांत शब्द का अर्थ होता है अतिक्रांत यानी वर्तमान अर्थ को तो हम सब लोग जान सकते हैं, लेकिन अतीत कालीन अर्थ को और अनागत अर्थ को नहीं जानते हैं। और जो अतीत अर्थ को भी अनागत अर्थ को भी जान सके, वर्तमान को तो जानेंगे ही, सभी जानते हैं, उन्हें कहा जाता है कवि। इसलिए कहते हैं कि जान जहां न पहुंचे रवि, हिंदी में वहां पहुंचे कवि। तो भविष्यत पदार्थ को प्रकाशित नहीं कर पाता रवि यानी आदित्य, अभी वर्तमान में कहाँ प्रकाशित पड़ेगा, लेकिन कवि होते क्रांतदर्शी, उन्हें भविष्य में जो होने वाला है उसका भी ज्ञान होता है और अतीत का भी ज्ञान होता है, वर्तमान का तो रहता ही है। ऐसे जो कवि हैं क्रांतदर्शी, उनका मत बताते हैं त्रिकालदर्शी, कवि का अर्थ निकलता है त्रिकालदर्शी। और ऐसे त्रिकालदर्शी विद्वान लोग कहते हैं कि काम्य कर्मों का न्यास यानि त्याग ये संन्यास है। नित्य नैमित्तिक कर्म तो करते रहे, निषिद्ध कर्म का उपलक्षण है काम्य कर्म, यानी कि काम्य कर्म को मात्र छोड़ दे और निषिद्ध कर ले। इसलिए काम्य कर्म भी नहीं करने हैं का अर्थ निषिद्ध, तो कैमुतिक न्याय से अपने आप ही उनका त्याग होगा। तो काम्य कर्म का परित्याग ये संन्यास है। जिसने काम्य कर्म करना छोड़ दिया, निषिद्ध कर्म करता ही नहीं, और नित्य नैमित्तिक कर्म प्रत्यवाय दोष से बचने के लिए करता रहता है, वो सन्यासी है। ऐसा कौन कहते हैं? कवि लोग। सन्यास पदार्थ तो काम्य कर्मों के त्याग को मात्र कहते हैं। और त्याग पदार्थ क्या है? तो कहते विचक्षणा, जो विचक्षण लोग हैं यानी पंडित लोग हैं, ज्ञानी हैं। विचक्षण कहते हैं ज्ञानी को, बुद्धिमानों को। वो बुद्धिमान कहते हैं शास्त्रार्थ विषयक बुद्धि जिनके पास हैं, वे लोग कहते हैं कि सर्व कर्म फल त्यागम त्यागम प्राहु। तो त्याग पदार्थ क्या है उनके दृष्टि में? तो कहते हैं समस्त कर्म के फल का मात्र त्याग, यानी नित्य नैमित्तिक कर्म तो करता रहेगा, लेकिन नित्य नैमित्तिक कर्म का भी जो फल होता है, अनेन मे इदम अंगम शुद्ध्यताम, इस भावना से जो किया जाता है, इदम अंगम का मतलब ये जो अंतकरण है वह शुद्ध हो जाए। योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगं त्यक्त्वा आत्मशुद्धये करके जो कहा गया, आत्मशुद्धि की कामना से। आत्मशुद्धि में आत्मा शब्द का अर्थ है मन, अंतकरण। तो मन की शुद्धि की कामना का भी त्याग, वो फल का त्याग। तो सर्व कर्म फल त्यागम, और फल त्याग का अर्थ है फल विषयनी कामना का त्याग। और सर्व कर्म से लेना नित्य नैमित्तिक कर्म का भी जो फल है। सामान्य रूप से श्रुति जो सकाम कर्म है उनका फल तो सकाम कर्म का विधान करने वाले प्रकरण में ही बता देती है, ये कर्म है, ये कर्म इसका फल ये। और एक श्रुति आई कर्मणा पितृलोक प्रजया अयम लोको जय, कर्मणा पितृलोक और विद्या देवलोक। तो सकाम कर्म का फल तो बताने वाली जो श्रुति है वो तो उसका जो लोकांतपाति तत्त फल है वो हो जाएगा, और ये कर्मणा पितृलोक यह श्रुति कर्म शब्द से कौन से कर्मों को लेगी कि जिनका अभी चित्त शुद्ध नहीं है और इष्टम में भूयात अनिष्टम में मा भूत, ऐसे सामान्य कामना जिनके हृदय में है और नित्य नैमित्तिक कर्म करते रहते हैं और उसके बदले में चाहते हैं कि मुझे इष्ट की प्राप्ति हो और इष्ट यानी सुख और अनिष्ट यानी दुख वो न हो, अनिष्टम में मा भूत इष्टम में साथ मुझे सुख प्राप्त हो दुख न हो, ये कामना रख करके नित्य नैमित्तिक कर्म करते रहते हैं। तो कर्मणा पितृलोक यह श्रुति उस कर्म का फल बताती है उन्हें इस कामना से, सामान्य कामना रख करके करते हैं तो पितृलोक की प्राप्ति होती है। और इस फल का भी त्याग यानी उस फल इच्छा का भी त्याग, बस पहले क्या है कार्यम इत्येव यत् कर्म क्रियते का मतलब ये मेरा कर्तव्य है, फल की अभिसंधि पूर्वक नहीं, यत्तु फलम अभि अनभिसंधाय क्या है आगे, अभी सात्विक कर्म का भेद बताया था ना, फलम उद्दी क्या नाम फलम अनभिसंधाय कार्यम इत्येव मन को समाहित करके ऐसा जो किया जाता है उसे सात्विक कर्म कहा जाता है। 17वें श्लोक में आया था उस अभी 17वें अध्याय में आया था श्लोक फलम हाँ? तप नहीं है वो, तप वो तो तप का फलम अनभिसंधाय अफलाकांक्षीभिर यत्तु फलम अनभिसं, वो पूरा श्लोक बोलिए ना हाँ स सात्विक, वो जो सात्विक कर्म है एक प्रकार से सर्व कर्म फल त्याग में फलम यानी जो अफलाकांक्षी भीर वो जो अफलाकांक्षी कहा है ना कि फल की आकांक्षा से रहित हो करके, तो यहाँ सर्व कर्म फल त्याग में उसको इच्छा त्यागने से भी फल नहीं मिलेगा इसी बात नहीं मिलेगा, लेकिन वो लोकांतपाती फल न मिल करके वह निरतिशय सुखरूप जो फल है मोक्ष, जिसे पहले कहा गया स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्, वो जो धर्म है वो है सर्व कर्म फल की इच्छा से रहित हो करके किया गया नित्य नैमित्तिक कर्म, इसलिए सर्व कर्म फल त्यागम तो समस्त कर्म में आ गया, वो निषिद्ध कर्म तो करेगा ही नहीं, काम्य कर्म भी नहीं कर रहा है और नित्य नैमित्तिक कर्म का भी फल सामान्य रूप से जो चाहा जाता है अविवेकी के द्वारा इष्टम में सात अनिष्टम में मां भूत करके, उसका भी त्याग उस सामान्य इच्छा का भी फल विषयक उसे कहा जाता है त्याग पदार्थ। जो कर्तव्यतया प्राप्त है काम्य कर्म उसका त्याग संन्यास, और कर्म फल की इच्छा का त्याग ये त्याग पदार्थ है। ये दोनों में अवांतर भेद हुआ, त्याग पदार्थ, ये विद्वानों के मत में त्याग पदार्थ और सन्यास पदार्थ में सन्यास तो है सकाम कर्तव्य का त्याग, काम्य कर्मों का त्याग, और त्याग पदार्थ है नित्य नैमित्तिक कर्म तो कर रहे हैं उनकी, उनका फल नहीं चाह रहे हैं, कर्तव्य समझ करके वो किया जा रहा है, कर्तव्यम एव इति मनस समाधाय, ऐसा मन को समाहित करके कर रहे हैं कर्तव्य समझ करके, तो वो त्यागी है, काम्य कर्म न करने वाला सन्यासी है, और नित्य नैमित्तिक कर्म फल को चाहे बिना करने वाला त्यागी है। ये त्याग पदार्थ और इसमें अवांतर भेद बता। काम्य कर्मों के अंदर सभी प्रकार की का मतलब नहीं, नहीं तो कर्म के चार भेद हैं, निषिद्ध, काम्य, नित्य, नैमित्तिक, उसमें से काम्य से काम्य को ही लेना, बाकी तीन नहीं आएंगे, तो काम्य कर्म छोड़ेगा तो बाकी तीन करेगा ऐसा नहीं, उसमें वो निषिद्ध तो करेगा ही नहीं, कैमुत्तिक न्याय से वो छूट जाएंगे, तो काम्य और निषिद्ध कर्म का त्याग वो सन्यास है ऐसा विद्वान लोग कहते हैं। अच्छा ठीक है, भाष्य देखेंगे हम लोग कल।